Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 10 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiSu zapowiadają objazd po kraju i konsultacje w sprawie nowego programu ugrupowania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. To ostatni moment, by zobaczyć obrazy Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Członkowie PiSu zapowiadają polityczną ofensywę. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował dziś, że kolejny cykl spotkań polityków PiSu z mieszkańcami kraju zainauguruje jutro w Jaśle premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji prasowej Rafał Bochenek mówił, że na ten weekend zaplanowano kilkanaście spotkań, a w następnych dniach organizowane będą kolejne. Ruszamy od tego weekendu, zaczynamy od soboty i pierwszą miejscowością będzie Jasło. Tam pan premier Mateusz Morawiecki rozpocznie tę akcję. Potem Kraków, Gdynia, Łódź, Katowice, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Wrocław. I proszę państwa, w niedzielę tę akcję i ten dzień zainauguruje pani premier Beata Szydło w Sandomierzu. Potem Gorzów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski, Siedlce, Piła, Białogard, Bogatynia, Bielsko-Biała, Wieliczka, Radomsko i Świdnica. To tylko i wyłącznie najbliższe dwa dni. Tych spotkań każdego dnia, każdego tygodnia będzie coraz więcej. Według dzisiejszej zapowiedzi prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkań z Polakami ma być wypracowany nowy program jego partii. Amerykański plan dotacji dla zielonej gospodarki czy relacje z Chinami to tematy wieczornego spotkania w Waszyngtonie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Rozmowy mają dotyczyć też surowców krytycznych, a o szczegółach Beata Płomecka. Sprawy gospodarcze zaogniły relacje Brukseli z Waszyngtonem, ale po obu stronach Atlantyku słychać zapewnienia, że w czasie wojny na Ukrainie udana współpraca jest kluczowa i że sojusznicy muszą się trzymać razem. Amerykański plan stymulacyjny o wartości prawie 400 miliardów dolarów, który ma wspierać technologie przyjazne środowisku, został uznany w Europie za protekcjonistyczny. Wywołał niepokój, że może zachęcać firmy do przenosin do USA. Unia liczy na porozumienie i objęcie m.in. wyjątkami samochodów, co mają zagwarantowane już Kanada i Meksyk. Zagrożenie ze strony Chin to drugi ważny temat. Chodzi o sugestie, że Pekin zamierza wspierać Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Rozmowy mają dotyczyć również ograniczenia eksportu zaawansowanych technologii wytwarzania chipów do Chin. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie surowców krytycznych wykorzystywanych do budowy aut elektrycznych to również jeden z tematów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konferencja Episkopatu Polski w przyszłym tygodniu zabierze głos w sprawie ostatnich ataków na papieża Jana Pawła II, poinformował jej przewodniczący arcybiskup Stanisław Gondecki. Metropolita Poznański w rozmowie z TVP Info dziękował zaangażowanym w obronę dobrego imienia papieża Polaka. Gdy tak nad tym się zastanawiałem, myśląc o tym, że konferencja Episkopatu jako całość zajmie głos w poniedziałek, wtorek, gdy się spotykamy w Warszawie, ale w międzyczasie uważałem, że trzeba jakieś słowo powiedzieć samemu, żeby nie zostawić wrażenia, że nie jesteśmy wdzięczni, że nie dziękujemy tym wszystkim osobom, które pragną włączyć się właśnie w obronę. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Była to odpowiedź na wyemitowany niedawno reportaż w stacji TVN. Autorzy zawarli w nim zarzut, że Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, wiedział o problemie pedofilii w polskim kościele i dopuścił się w tej sprawie zaniedbań. Ponad 1000 osób dziennie czeka w kolejce na obejrzenie wystawy malarstwa Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Liczba zwiedzających przebywa w szalonym tempie, bo obrazy można oglądać wyłącznie do niedzieli. Wiadomo już, że pobito rekord frekwencji. Do tej pory dzieła Tamary Łempickiej zobaczyło ponad 120 tysięcy osób. Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie podkreśla, że spodziewano się dużego zainteresowania, ale to, co dzieje się w ostatnich dniach, przerosło najśmielsze oczekiwania. Tego się nie da przewidzieć tak naprawdę. Wystawa trwa 5 miesięcy. Oczywiście początkowo to zainteresowanie było rozłożone od 2 tygodni. Jest większa ciekawość niż w Noc Muzeów. Proszę, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo niestety wtedy może być problem i będziemy musieli państwa przeprosić. Pracownicy muzeum przypominają, że kolejki tworzą się już z samego rana. Wystawę można oglądać między godziną 10 a 20 i przypomnijmy raz jeszcze, wyłącznie do niedzieli. To był serwis Trójki.

Wspominałem przy okazji Sosnowskiego, że to był chyba największy przegrany, bo aż minus 9, a tu Linkin Park jeszcze większy zjazd, bo 11 miejsc w dół, 10 miejsce przed tygodniem, teraz na miejscu 21 Linkin Park i Lost, 49 wydanie listy przebojów trójki. Zanim najlepsza 20, to czas na drugą propozycję, a takich propozycji zawsze co tydzień mamy dla Państwa 3. Notka prasowa, która do mnie dotarła, za wiele nie zdradza, powiem tylko tyle. Duet producencki Skudo Yell przedstawia pierwszą odsłonę projektu The Tape Trip. Duet jest napędzany doświadczeniem, które sięga czasów, kiedy wyobraźnią rządziły teledyski w MTV oraz miłość do wszystkiego, co ma w sobie beat, nawet jeśli jest ich tylko 16. Jednak The Tape Trip to nie redebiut, dlatego nie znajdziecie tu klasycznych biografii. No i tyle wiem. No, wiem, że nic nie wiem, ale proszę zwrócić uwagę na The Tape Trip. On the Move to jest druga propozycja. On the move, I've been on the move. On the move, I've been on the move. On the move, I've been on the move. On the move, I've been on the move. It's a little different now. I'm at the studio, calling it the kitchen now. Cause I'm cooking, snapping on these beats till I make them sound crooked. Yeah, I've been on the move, doing it without looking. Just give me time. I'll be waiting at the finish line, like this is mine. I just got some different rhymes, different lines. Lyrics that'll split your spine, and then your mind. They just wanna know where I'm going, and I tell them that I'm something like the sun. I'm on the rise. You can see it when you looking in my eyes. I'm the next prez, I'm about to claim the prize. Never settle for less, you're looking at your demise. If I told you I was chilling, I'm sorry because I lied. I'm always on 100, always getting mine. And I'm about to win, I knew that you wouldn't mind. I've been on the move, I've been on the move. Yeah, it's true, I've been on the move. On the move, I've been on the move. On the move, I've been on the move. They said, where you headed to? Yeah. I got some things to do. Gotta stay cool. I got my mind on my money and my money is blue. Wasn't born with a silver spoon, all my money new. Yeah. I was trying to chase clout back then. I always bought the MJs, not Jackson. Switch. I'm talking about the one that passed it off to Paxton. But now I got a little older and I'm changing up the habits. Yeah. And then knock. Not buying carrots with the green, that's a salad. No, I ain't got a flex just to make me feel valid. No. The money coming slow like it's singing the ballad. I watch these rappers flex, but these niggas is wildin'. Facts. I'm getting Parmesan like I'm Italian, but I'ma give it back to the people that love me, people that trust me. We about to win it all, let's get the bubbly. You gotta know that I've been on the move. I've been on the move. On the move. On the move. I've been on the move. On the move. I've been on the move. On the move. On the move. I've been on the move. Tape Trip on the Move to jest druga propozycja 49. wydania listy przebojów trójki. Czy się spodobało? Jeżeli się spodobało, to po 22. zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony, no i wtedy będzie można już głosować. Być może piosenka znajdzie się w regularnym zestawieniu już za tydzień, no ale to zależy od Państwa. Po 22. będzie można głosować. The Tape Trip on the Move, druga propozycja za nami. A przed nami najlepsza 20 na 20. miejscu bez zmian. Maneskin The Londres. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture.

No, może miejsce 19 to nie jest najwyższe z możliwych w liście przebojów Trójki, ale za to awans, jaki wykonał Iggy Pop, jest absolutnie imponujący, bo to z miejsca 30 podskoczyło New Atlantis. 49 notowanie listy przebojów Trójki. Dziś zajmujemy się męskim tematem, czyli co prawdziwy mężczyzna powinien. Z tej strony Piotr. Prawdziwy mężczyzna nie powinien. Prawdziwy mężczyzna może, ale nie musi. A to też prawda. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli Państwo mają swoje zdanie na ten temat, proszę dać nam znać. Na 18 też bez zmian. Daria Zawiałow, Demo Song. Właśnie sobie sprawdzam i widzę, że Daria Zawiałow będzie występować w Warszawie. Będzie można ją zobaczyć 6 kwietnia. Jej demo song w 49. wydaniu listy przebojów Trójki nie zmieniło swojej pozycji. Jest na 18. Za to na miejscu 17 Rammstein i Adieu, i to jest spory skok z 24 miejsca. Thank you.

11 na 14. Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja w 49. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj państwo dzwonią w sprawie tego, co powinien prawdziwy mężczyzna. I tutaj rodzą się też pytania o pewne męskie atrybuty. Prawdziwy facet to powinien jeździć na motocyklu, bo to jest takie jakby nawiązanie do rycerskości, no tak jak to było kiedyś, rycerz na białym koniu i tak dalej. Aha, i teraz rodzi się pytanie, czy skuterek też się liczy? Czy to by było też męskie? 2-2 i 7 trójek, co prawdziwy mężczyzna powinien? Proszę koniecznie dać znać. Tym razem kolejny spadek z miejsca, nie, przepraszam, awans, z miejsca 16 na 13, czyli awans o 3 pozycje. T-Law, Kasia Sienkiewicz, Płonie pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość, mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. T-Law, pochodnia, miejsce 13 w 49. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Do 22. poznamy 30 i wszystkie 3 propozycje, a po 22. no to już zaczynamy zabawę na nowo, czyli zachęcam państwa do odwiedzin strony lptpolskieradio.pl celem zapoznania się z tym ostatnim wydaniem, a potem już być może nawet i powolnym głosowaniem na kolejne, czyli 50. wydanie Listy. No ale to po 22. To było miejsce 13, T-Law. Dzisiaj pytamy państwa o to, co prawdziwy mężczyzna powinien. W końcu dzisiaj mamy takie święto i mam takie wrażenie, że oj, nie jest łatwo sprostać wszelkim cechom czy wszelkim wymaganiom, jakie obecny, współczesny czas stawia przed facetami. Zresztą proszę posłuchać. Miałem powiedzieć, co powinien prawdziwy mężczyzna. Powinien szanować kobiety. Prawdziwy mężczyzna to jest taki, przy którym prawdziwa kobieta czuje się naprawdę prawdziwą kobietą. I tak on się właśnie czuje. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich prawdziwych mężczyzn. Pełni wdzięku i urody i uroku powinni być panowie jak bohaterowie ławeczki w ranczu. Albo jak pan Kiepski. Pozdrawiam serdecznie. To Ulepiłbym się nam niezły Frankenstein z tych wszystkich cech. 2-2 i 7 trójek. Co prawdziwy mężczyzna powinien? Jeżeli mają Państwo swoje zdanie, to proszę koniecznie dać nam znać. Wspominałem o tym, że grupa Collage ma dwa utwory w zestawieniu, no to teraz przyszła pora na ten wyżej notowany. I tu mamy awans z 15 na 12. What About the Pain? Over and Out, tak nazywa się ostatni album grupy Collage. What About the Pain? Właśnie z tego krążka i to jest miejsce 12 w 49. wydaniu listy przebojów trójki. Państwo dzwonią w sprawie tego, co prawdziwy facet powinien? Dobry wieczór. Ja chciałem tylko powiedzieć, że prawdziwy mężczyzna powinien być taki jak ja. A, czyli skromny i małomówny. I wszystko jasne. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli Państwo chcieliby coś dodać na temat tego, co prawdziwy facet powinien, proszę koniecznie dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. No to jeszcze zdążymy z miejscem 11 przed 21. A tu melduje się Katie Melua. I tutaj dla wszystkich fanów piosenkarki fantastyczne informacje. No przede wszystkim to już lada moment, bo 24 marca ukaże się 9 album w jej dorobku. Będzie nosił tytuł Love and Money. No i to, co najważniejsze, to to, że Katie przyjedzie promować ten album i będzie można ją w kwietniu na pewno zobaczyć w naszym kraju. No najpierw 11 wystąpi w Warszawie na Torwarze, a później 12 w Gdyni. Katie Melua i jej Golden Record w 49. wydaniu listy przebojów trójki jest na miejscu 11. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. They started leaving early.